Stań w blasku słońca. Wejdź na visitdubai.com. Wiadomość od Toyoty. Jeśli właśnie jedziesz Toyotą, to na pewno jest miło i panuje pełen relaks. W końcu te auta słyną z niezawodności i rzadko odwiedzają serwis. No, ewentualnie, żeby na przykład wymienić klocki. A cena jest atrakcyjna, bo już od 229 zł z wymianą. Można też od razu wymienić olej i filtr od 199 zł i zadbać o silnik. Więc zastanów się, kiedy odwiedzisz najbliższy autoryzowany serwis Toyoty. Szerokiej drogi. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 października, Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła ósma, zapraszamy na serwis Justyna Mączka i Filip Jarek. Są oficjalne wyniki wyborów, te najważniejsze dane m.in. z sejmików wojewódzkich, za chwilę prosto z siedziby PKW. Pracownicy szpitala w Rybniku po tygodniu zakończyli strajk, dostaną podwyżki, choć dużo mniejsze niż chcieli. Po serii niebezpiecznych przesyłek wysłanych do znanych amerykańskich polityków, głosy zabiera prezydent Donald Trump. Większość mandatów w sejmikach wojewódzkich dla Prawa i Sprawiedliwości, na drugim miejscu Koalicja Obywatelska. W drugiej turze będą dogrywki między kandydatami na urząd wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W nocy Państwowa Komisja Wyborcza podała ostateczne wyniki wyborów. Przenosimy się do siedziby PKW. Tam jest Katarzyna Ingram. Danych jest bardzo dużo. Jakie są te najważniejsze? Po godzinie drugiej w nocy Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że w skali kraju w wyborach do sejmików wojewódzkich PiS zdobył 254 mandaty, Koalicja Obywatelska 194, PSL 70, bezpartyjni samorządowcy 15, a SLD Lewica razem 11. PiS samodzielnie będzie mogło rządzić w 6 województwach: podlaskim, łódzkim, świętokrzyskim, małopolskim, podkarpackim i lubelskim. Koalicja Obywatelska samodzielnie może rządzić tylko w pomorskim. W pozostałych partie, żeby uzyskać wymaganą większość, muszą szukać koalicji. W pierwszej turze wybrano także 1826 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Te wyniki znane były jeszcze przed północą. Przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński mówił, że w 649 miejscach odbędzie się druga tura. W 649 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów. W niedzielę do urn poszło blisko 2 miliony więcej Polaków niż w poprzednich wyborach samorządowych. Frekwencja wynosiła prawie 55%. Z siedziby PKW Katarzyna Ingram, dziękujemy za relację. Szpital Wojewódzki w Rybniku od dziś znów będzie przyjmował wszystkich pacjentów. Wieczorem po wielu godzinach rozmów protestującym pracownikom i dyrekcji placówki udało się dojść do porozumienia. Lekarze, pielęgniarki i inni pracownicy dostaną podwyżki w wysokości od 200 do 500 zł brutto. To dużo mniej niż było w postulatach, dlatego Piotr Rajman z Zakładowej Solidarności zapowiada dalszą walkę o pieniądze na początku przyszłego roku. Powiem tylko tyle, no 1200 zł to jest to, co nam się należy. No powiem szczerze, ja wiem, że to jest słowo niepopularne, ale nas po prostu przez 9 lat okradli. Okradł nas pracodawca, okradł nas system, okradł nas organ prowadzący. Związkowcy podkreślają, że to zgniły kompromis, ale jak tłumaczą, zgodzili się na niego, bo dziś w szpitalu stanęłaby neurologia, interna i pediatria. Wicemarszałek województwa Michał Gramatyka przyznaje, że pracownicy szpitala powinni dostać podwyżki, ale sytuacja finansowa placówki jest zła. Miesięcznie powiększy jego dziurę budżetową o ponad 600 tysięcy złotych. To są pieniądze, które powiększają stratę szpitala. Jeżeli pojawi się prawne zobowiązanie do pokrycia wysokości tej straty, to te środki są w budżecie województwa śląskiego. Także tak naprawdę uważam, że żądania, postulaty strony społecznej są słuszne. Ci ludzie naprawdę zarabiają śmiesznie mało. Wynagrodzenia wielu pracowników szpitala nie były podnoszone od ponad dekady. Amerykańskie służby przechwyciły kolejne pakunki z materiałami wybuchowymi wysłane, tym razem do polityków Partii Demokratycznej. Wcześniej paczki z urządzeniami wybuchowymi zostały wysłane m.in. do byłego prezydenta Baracka Obamy i Hillary Clinton. Przesyłki z niewielkimi bombami rurowymi domowej produkcji zostały wysłane m.in. do byłego prezydenta Baracka Obamy i byłej sekretarz stanu Hillary Clinton. Zostały one przechwycone przez agentów Secret Service podczas rutynowych kontroli. Paczki z prowizorycznymi ładunkami wybuchowymi wysłano także m.in. do miliardera George'a Sorosa, byłego prokuratora generalnego Erika Holdera oraz nowojorskiego biura telewizji CNN. Dochodzenie w sprawie przesyłek prowadzi zespół specjalny do spraw terroryzmu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Stypendia dla dzieci uzdolnionych artystycznie, a pochodzących z najbiedniejszych rodzin, przyznała je kanadyjska fundacja Polish Orphans Charity. Robi to od 12 lat. Do tej pory do przyszłych malarzy czy poetów trafiło w sumie nieco ponad 1 000 000 dolarów kanadyjskich. Uczniowie mogą przeznaczyć pieniądze na zakup instrumentów, materiałów plastycznych czy opłacić dodatkowe lekcje. Organizują też koncerty i wystawy. W tym roku wśród stypendystów jest Dorota Kozłowska. Zajmuję się rysunkiem głównie, też maluję. Jest dla mnie szansą na po prostu lepsze jutro. Przeznaczę je na szkicowniki, ołówki, specjalnie do moich prac, na farby, na wszystko co potrzebne. Stypendia dają młodym ludziom przekonanie, że wszystko jest możliwe, tłumaczy Krzysztof Gajewski, przedstawiciel fundacji. Jeżeli jest tylko taka szansa, żeby chociaż jedno dziecko skorzystało i powiedziało, że zmienia to stypendium życie, to warto to robić. Poza Radomiem wsparcie otrzymują uczniowie z Warszawy. Stypendia dostawali też młodzi ludzie na Śląsku i w województwie świętokrzyskim. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. Barcelona, Borussia Dortmund, FC Porto i Liverpool wygrały mecze w trzeciej kolejce piłkarskiej Ligi Mistrzów. Duma Katalonii, bez kontuzjowanego Lionela Messiego, pokonała 2-0 Inter Mediolan. Borussia z Łukaszem Piszkiem w składzie wygrała aż 4-0 z Atletico Madryt, a FC Porto 3-1 w Moskwie z Lokomotywem. Rosyjskiej Lokomotywie nie pomógł Grzegorz Krychowiak. Liverpool nie dał szans Crvenej Zvezdzie Belgrad, wynik 4-0. The Reds są bliżej awansu, ten od dala się w przypadku Tottenhamu. 2-2 z PSV i koguty raczej wylądują za burtą. Kampania jest zakończona, pisze dziennik AI. Nadzieje w strzępach, dodaje Metro. Spurs bez zwycięstwa w 5 ostatnich meczach Ligi Mistrzów. Nigdy wcześniej zła passa w Champions League nie trwała dla nich tak długo. Jeżeli takich meczów się nie wygrywa, trudno oczekiwać awansu do kolejnej rundy. To spotkanie należało do nas. Dominowaliśmy w 100%. Liverpool zdobywa dość łatwe punkty z Czerwoną Gwiazdą. Dobry był nie tylko wynik. 65 występów, 50 goli. To bilans Mo Salaha w meczach wszystkich rozgrywek. No i fakt, że po raz pierwszy w tym sezonie każdy z tria Firmino Salah Mane wpisał się na listę strzelców. Od pierwszych sekund miało się wrażenie, że był to pokaz siły ze strony Liverpoolu, pisze The Times. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Ciekawie było wczoraj także w Paryżu, gdzie PSG zremisowało 2-2 z Napoli. W drugiej połowie na boisku pojawili się Piotr Zieliński i Arkadiusz Milik. Z Polaków grał także Kamil Glik z Monako. Nie upilnował jednak rywala przy wyrównującym golu dla Brugi. Było 1-1. Ciekawy wieczór Ligi Mistrzów. Udany występ reprezentacji piłkarzy ręcznych na początek eliminacji do Mistrzostw Europy. Polacy w Ostrowie Świętokrzyskim nie dali szans rywalom. Pokonali Kosowo 37-13. No nie oszukujmy się, tak Kosowo nie jest rywalem z naszej półki, tak? Ale nie traktowaliśmy tego jako sparring, bo zaczęliśmy właśnie eliminację do Mistrzostw Europy i nie możemy traktować takiego meczu jako sparring, bo później przyjdzie kolejny mecz już z trudniejszym rywalem i będzie ciężko, dlatego nastawiamy się na koncentrację przez całe spotkanie. Mówił bramkarz Mateusz Kornecki. Kolejne spotkanie w niedzielę na wyjeździe z Izraelem, oczywiście w Ostrowcu Świętokrzyskim mecz został rozegrany. Szczypiorniści zgodnie z planem. Niespodzianki nie było także w Ergo Arenie, gdzie siatkarze grali o superpuchar. Mistrz Polski PGE Skrabełchatów pokonała w 3 setach Trefla Gdańsk, czyli zdobywcę Krajowego Pucharu. To 4. superpuchar Polski zdobyty przez Bełchatowian. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami, okresami opady deszczu, a w rejonach górskich deszcz ze śniegiem i śnieg. W Tatrach to nawet 10 cm może wziąć i spaść. Temperatura od 6 stopni w Suwałkach, 7 w Zakopanem i Białymstoku, 8 w Lublinie i Zielonej Górze, 9 w Warszawie i Przemyślu, 10 stopni w Olsztynie, Łodzi, Kielcach, Krakowie i Rzeszowie, 11 w Gdańsku, Poznaniu, Jeleniej Górze, Opolu i Katowicach. Najcieplej w Szczecinie, Koszalinie, Gorzowie, Bydgoszczy i Toruniu, tam 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Na 20 lat MediaMarkt. 20 nowych sklepów oraz zakupy 50+. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej. Zapraszamy do sklepów i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Moc. Myślę, że moc. Wybieram komfort. Pięknie wygląda. Pewnie się prowadzi. Sporo frajdy z jazdy. I wygoda. Czym Ciebie zachwyci nowa Honda CR-V? Przekonaj się w salonie podczas dni otwartych. Mój nieszczęśliwy numer to 100. 70. Mój to 130. 100 na godzinę. To była prosta droga. 70 na godzinę. Widziałam ją i zdążyłam wyhamować. 130 km na godzinę. Tyle razy prosiłam go, żeby tak nie być. W

Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Katarzyna Lubnauer, przewodnicząca Nowoczesnej. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, witam. Państwowa Komisja Wyborcza podała ostateczne wyniki tego bardzo długiego liczenia głosów, przynajmniej jeśli chodzi o kandydatów do sejmików. Mamy ostateczne dane, czyli Prawo i Sprawiedliwość 254 mandaty, Koalicja Obywatelska uzyskała 194 mandaty, PSL 70, bezpartyjni samorządowcy 15, a SLD, Lewica Razem 11 mandatów. Kto wygrał w takim razie te wybory? Bo to jest pytanie, które sobie wszyscy zadają i każdy uzyskuje inną odpowiedź. Czy tak, po pierwsze, pewno PiS to by chciał powiedzieć, że wygrana, tylko ja bym to skomentowała, wygrana, ale nie katastrofa. Dlatego, że jeżeli spojrzymy na to obiektywnie, to tak, po pierwsze, gdyby podliczyć mandaty, które uzyskało Koalicja Obywatelska, czyli Platforma plus Nowoczesna, bo przypomnę, że wśród tych 194 mandatów, o których pan mówił, jest 30 mandatów, które dostały osoby wskazane przez Nowoczesną i PSL-u, to by się okazało, że mamy 264 mandaty. Czyli nawet w takiej, to ta opozycja demokratyczna kontra PiS, to już jest 254 PiS-u do 264 Koalicji Obywatelskiej razem z PSL-em. Jeżeli dołożymy jeszcze SLD, no to następuje kolejne powiększenie i nawet jeżeli byśmy do PiS-u dołożyli bezpartyjnych, to i tak mamy sytuację, że gdyby to przełożyć na wynik sejmowy, czyli gdyby to było kwestia większości sejmowej, no to okazałoby się, że opozycja demokratyczna zwyciężyła. Też ale pani przewodnicząca wie dobrze, że takich wyników się nie przekłada na wyniki sejmowe, ale dalej idę. Ponieważ inaczej się rozkładają sympatie, inaczej się głosuje w wyborach samorządowych, a inaczej w sejmowych. Po pierwsze, do końca nie ma powodu, żebyśmy nie wychodzili z założenia, jeżeli porównujemy wyniki, w ogóle jaki jest skutek ostateczny. Po drugie, jeżeli spojrzymy na ilość sejmików, no to już wiadomo, że Koalicja Obywatelska w jakichś koalicjach będzie rządzić to, co sobie zakładaliśmy jako plan, który byśmy chcieli uzyskać w ponad połowie sejmików. Wszystko wskazuje na to, że 9 jest pewnych, nie wiadomo co tam z 10, bo cały czas trwają dyskusje na temat Dolnośląskiego, którym wiemy, że tam zależy wszystko od bezpartyjnych samorządowców. Natomiast jeżeli ja spojrzę z punktu widzenia mojego jako przewodniczącej Nowoczesnej, to tak, prowadziliśmy 30 radnych sejmikowych. Jeżeli porównam to na przykład do SLD, które startowało samodzielnie i ma 11 radnych sejmikowych, no to widać, że ten nasz rezultat jest zdecydowanie większy. Koalicja Obywatelska bardzo dobrze sprawdziła się w miastach. Tutaj rzeczywiście ta wygrana w pierwszej turze większości tych naszych kandydatów lub popieranych przez nas kandydatów. Właśnie jeszcze w dodatku tak spektakularne, czyli to, że w Warszawie z tym wynikiem 56% Rafał Trzaskowski wygrał w pierwszej turze. To, że kandydat, który wskazywała Nowoczesna we Wrocławiu, Jacek Sutryk, wygrał w pierwszej turze, mimo tego, że to są obaj kandydaci, którzy są nowymi prezydentami, nie już takimi, którzy od dawna rządzą w tych miastach. To, że w Lublinie Żuk, to, że w Zdanowska, w mojej rodzinnej Łodzi, 70%... W dużych miastach Koalicja Obywatelska pozamiatała. Wygrała. Pozamiatała, powiedzmy natomiast po prostu w całej Polsce jednak na pierwszym miejscu jest Prawo i Sprawiedliwość. I ta liczba, jeśli chodzi o liczbę mandatów do sejmików... Jeżeli pan sumuje wyniki Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, który jednoznacznie określa się po stronie tej opozycji demokratycznej, no to już ilość, mimo tego, ja już nie mówię w procentach, ponieważ jeżeli policzymy procenty, to jest jeszcze większa przewaga, bo to jest 40 do 33. No dobrze, ale sądzi pani, krótko mówiąc, jeśli dobrze rozumiem to, co pani przewodnicząca mówi, że w wyborach do Sejmu, gdyby do nich doszło wybory, to Koalicja Obywatelska razem z PSL-em by wygrały z PiS-em i miałyby więcej mandatów, tak? Tak wynika, rozumiem? Dokładnie. Ale przecież tak się tego nie przykłada, bo porównuje się wybory samorządowe do wyborów samorządowych, czyli sprzed 4 lat i wybory sejmowe do wyborów sejmowych. Ale jesteśmy w innej rzeczywistości. Mamy nowe, mamy nowe wybory, 3 lata... Sądzi pani, to ja zadam inne pytanie. Sądzi pani przewodnicząca, że PSL w wyborach do Sejmu powtórzyłby ten wynik, jaki dostał w wyborach samorządowych? Przecież jest nieprawdopodobne. Nie, ale jestem przekonana. Niech pan spojrzy na jedną rzecz. Przez długi czas mieliśmy sondaże dotyczące wyborów sejmowych. I tam cały czas praktycznie, regularnie Koalicja Obywatelska, czyli jeżeli sumowaliśmy wyniki Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, miała w granicach 26 i to tak regularnie od ponad roku. Natomiast PiS praktycznie wszędzie średnio osiągał powyżej 40. Mamy wybory, my osiągamy 26 bodajże 6, czyli więcej czyli niż jest w sondażach, natomiast oni uzyskują 33, 34 chyba, nie wiem, tam ostatecznie chyba jakiś, 33 chyba wynik jest ostateczny. W związku z tym oznacza to, że my mamy trochę powyżej tego, co wychodziło średnio sondażowo. Oni mają zdecydowanie mniej, a różnica między nami spada do 6,3. Powie pan, że to są inne wybory. No ale weźmy prognozy sejmikowe w CBOS-u ostatnie, na którymi się PiS chwalił. Tam miało być, jak miało być. Koalicja Obywatelska bodajże miała mieć 16, PiS miał mieć 40. Tak, ale no, my mamy 26, nie oceniamy teraz poszczególnych sondaży, bo wiadomo, że między nimi był duży rozdziew, ale można by do tego podejść też inaczej. Mianowicie sama Platforma w różnych sondażach miała około 24-26%. Krótko mówiąc, gdzie jest ta nadwyżka, którą, że tak powiem, państwo wnieśli do Platformy? Tak, jeżeli pan spojrzy na sondaże średnie sondażowe, średnie sondażowe z ostatniego roku, Ale nie chodzi o wyniki. No jak popatrzymy jednak na wyniki sprzed 4 lat wyborów samorządowych, to 26% jednak wtedy wzięła Platforma, a teraz tak samo Koalicja Obywatelska wzięła tyle samo. Ale mamy inne wybory, inne podmioty. Zmieniła się scena polityczna. Zmieniły się podmioty, a poparcie pozostało bez zmiany. Nie, bo zmieniła się w ogóle scena polityczna. Mamy 3 lata bardzo dobrej koniunktury, bezrobocia, na rekordowo niskim poziomie wynikającego z tego światowej koniunktury. Mamy media publiczne, które delikatnie mówiąc, bardzo sprzyjają władzy. W związku z tym w zmienionej rzeczywistości PiS liczył, że da łupnia Koalicji Obywatelskiej w tych wyborach, a się okazało, że sam dostał łupnia. I że to, co się kiedyś wszyscy spodziewali, że następne wybory będą zwycięskie dla PiSu, skończyło się w sumie wygraną Koalicji Obywatelskiej wspólnie z PSL-em. Ale PiS mówi tak, po pierwsze, zwiększyła się zdecydowanie liczba głosów oddanych na PiS o 800 tysięcy, bo to tak się rzeczywiście stało. Zamiast jednego z sejmików, który do tej pory rządził. Ale w stosunku 2015 roku, 3 lata rozdają pieniądze, 3 lata głoszą swoją propagandę przez media publiczne, 3 lata mają koniunkturę światową, której chyba dotychczas nie było przez wiele, wiele, wiele lat. I nagle się okazuje, mamy wielką klapę, przegrywają we wszystkich miastach. Dlaczego wielką klapę? Jednak w całości przegrali wszystkie praktycznie duże miasta. Ale duże miasta to nie przegrali jest wszystkie, no dobrze, przegrali wszystkie duże miasta i połowę sejmików. Niech pan zobaczy tą mapkę, która jest przed panem, ponieważ przed panem leży mapa w gazecie. Z tej mapki wynika, że w 9 sejmikach PiS wygrał. To nie znaczy, że będzie w nich rządził, w 9 wygrał. No ale jeżeli spojrzymy, że my startowaliśmy w tej chwili jako dwa podmioty, z jednej strony Koalicja Obywatelska, z drugiej strony PSL, to jak pan sumuje wyniki Koalicji Obywatelskiej i PSL-u, to w ilu już regionach wygrał PiS? Prawdopodobnie okaże się, że w mniejszości. Nie wiem, czy w 4 czy 5 tylko regionach. Znaczy, wygląda na to, że w 6 sejmikach PiS będzie rządził, a 7 jest niepewny. Ja mówię ale że gdybyśmy zsumowali poparcie Koalicji Obywatelskiej i PSL-u, to niech pan policzy wtedy i w ilu sejmikach wygrał. No tak, ale w związku z tym... Panie Przewodniczący, pani cały czas tak łączy, dzieli w ten sposób, że wychodzi oczywiście, jak mówię, mamy do czynienia z wyborami do samorządów. Nie można tego wprost przekładać, bo czy pierwsze pytanie, czy na przykład taka partia, czy ugrupowanie jak bezpartyjni samorządowcy w ogóle występuje w wyborach do Sejmu? Nie, prawdopodobnie to poparcie, ale były badania, ale nie wiem, czy pan wie, że były badania dotyczące tego, jak się rozkładają na te siły, tak zwane komitety lokalne i tak dalej. I one zabierają więcej takim podmiotom jak Koalicja Obywatelska niż PiS, wbrew pozorom. No dobrze, to tam inne pytanie. Czy pani, krótko mówiąc, pani uważa, że formuła Koalicji Obywatelskiej to była właściwa formuła? Sprawdziła się. Lepsza niż pójście osobno do tych wyborów, tak? Tak, po pierwsze sprawdziła się. Z mojego punktu widzenia jako Nowoczesnej, mi uważam z punktu widzenia Polski i z punktu widzenia Nowoczesnej zdecydowanie. Ponieważ tak, wprowadziliśmy 30 radnych sejmikowych, możemy porównać się do SLD, jak to wygląda, a do Kukiza już nawet nie ma co się porównywać, bo miał dokładnie 0 mandatów sejmikowych. W Radzie Warszawy... Czy pani zdaniem SLD zrobiło błąd, że poszło osobno do tych zdecydowanie. Wyborów? To są zmarnowane głosy. To są te głosy, które tak naprawdę oddane zostały w ten sposób na PiS, bo ci, co oddali na SLD, realnie rzecz biorąc, przyczynili się do tego, że w tych iluś województwach będzie rządzić PiS. Następnie tutaj w Radzie Miasta mamy 10 radnych Nowoczesnych, w sumie mamy 40 radnych Koalicji Obywatelskiej. SLD ma jednego. Słownie, jednego. I mi się podoba jeszcze jedna rzecz. Są dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, że podoba mi się to, że więcej kobiet niż mężczyzn poszło na te wybory. My bardzo się skupiłyśmy z Barbarą Nowacką na zachęcaniu kobiet do pójścia na wybory. Dziewczyny, idźcie na wybory, te wybory wygrają kobiety. I okazuje się, co więcej, że nakręciłyśmy taki mały spot właśnie dotyczący frekwencyjny. I tam występowało 5 kandydatek Nowoczesnej do Rady Miasta, Sejmiku i Rady Dzielnicy. Wszystkie 5 dziewczyn weszło. 3 do Rady Miasta, 1 została radną sejmiką, trzeciego miejsca z całkiem przyzwoitym wynikiem. Jedna została radną rady dzielnicy, bo tam występowało 5 dziewczyn. I to pokazuje, po pierwsze, że my jako Nowoczesna zrealizowaliśmy pewien cel. Po drugie, jesteśmy partią, która rzeczywiście koncentruje się na miastach i tutaj ten sukces w miastach jest duży. Przyszłość. Natomiast... Czy sądzi pani w związku z tym, że te wyniki sprawią, że do wyborów sejmowych, które mamy za rok, Koalicja Obywatelska się poszerzy o kolejne Myślę, że Koalicja Obywatelska powinna się doszerzać. SLD na przykład, albo kto jeszcze mógłby się tam znaleźć? Wszyscy uważamy, że ta współpraca była owocna, czyli zarówno ja, jak i Grzegorz Schetyna i Barbara Nowacka. Tak. W związku z tym myślimy o tym, że należałoby ją rozszerzać. Natomiast my mamy teraz konkretne zadania. To znaczy tak, jednym z naszych zadań, ja w tej chwili zliczam oczywiście z radnych sejmikowych, cieszę się z tego sukcesu sejmikowego i w ogóle mam około 200 radnych. No dobrze, ale jednak PiS wygrał. Czy pani przepraszam? Nie wygrał. Wygrał, określmy wprost. Wygrał, jest to dostał w sumie najwięcej... katastrofa, ale jeżeli pan sumuje jeszcze raz, sumuje, ile wynosi poparcie razem Koalicji Obywatelskiej i PSL-u? Ale ja nie twierdzę, że mamy do czynienia, że to jest zwycięstwo absolutne, jednak wygrał, bo dostał najwięcej mandatów. Ale my pokazaliśmy jedno, że współpraca... Ale chciałem zadać jedno pytanie. Czy pani przewodnicząca potrafiłaby na przykład pogratulować PiS-u zwycięstwa w tych wyborach? Jeżeli spojrzymy na to, w ilu sejmikach rządzi, to nie wygrał. W związku z tym nie będę im gratulować przegranej. Katastrofa, tak jak to określiłam, jest to wygrana, ale piękna katastrofa, prawda, z punktu widzenia PiS-u. Natomiast my mamy teraz jeszcze jedno zadanie i to jest bardzo ważne, że jeżeli są takie powiaty, takie miejscowości, miasta, w których PiS wygrał, to trzeba bardzo dokładnie się przyglądać, czy tam nie mamy, że tak powiem, ograniczenia cywilizacyjnego. Czyli czy za moment się nie okaże, my na przykład jako Nowoczesne jesteśmy zdecydowani za rozdziałem Kościoła i państwa. Będziemy patrzeć, czy nie okazuje się, że są jakieś grunty przekazywane Kościołowi. Mamy zamiar patrzeć, czy nie ma ideologizacji szkół, bo no, to niestety pani się sądzi, dzieje. Pani sądzi, że ci, którzy głosowali na PiS i te okręgi, które głosowały na PiS, są zapóźnione cywilizacyjnie? Dlatego, że jeżeli obserwuję jednak to, jak się rozwijają te miasta, te regiony, w których rządziła poprzednio koalicja PO-PSL, to mam poczucie, że to była dobra robota. No ale nie jest to taka forma lekceważenia wyborców, jak pani mówi? Nie, lekceważenie wyborców to nawet zauważamy z strony PiS-u, który... Ale kiedy pani mówi, że regiony, które głosowały na PiS, będą się państwo przypatrywać, czy nie są zapóźnione cywilizacyjnie, to wskazuje to na to... Ja patrzę, co władza robi. Nie, co robią obywatele, tylko w jaki sposób władza na to wpływa. Jeżeli patrzę, co robi ideologia... Czy państwo będą uświadamiali obywateli, żeby teraz zmienili swoją postawę? Nie, będziemy uświadamiać obywateli, żeby patrzyli na ręce władzy, czy przypadkiem nie ideologizuje samorządów. Ale to chyba powinno też dotyczyć państwa władzy. Ideologizuje samorządów, tak jak ideologizuje całe państwo PiS na poziomie ogólnokrajowym. Czy nie ma takich samych rodzenia konfliktów, szczucia jednych na drugich, czy nie ma takich wszystkiego tego, co... nastąpiło w państwie i co jest rzeczywiście na szkodę państwa, czy nie nas występuje również w tych samorządach, których rządzi PiS. Bliskiego związku jeszcze tronu i ołtarza, czyli z samorządu, z kościołem. Jeszcze na pewno pytanie, będziemy to monitorować. Pytanie. A czy nie sądzi pani, że tak naprawdę te wybory, ich wynik, przebieg kampanii i tak dalej są zaprzeczeniem tezy, którą państwo głosili przez cały czas o zagrożeniu dla demokracji w Polsce? Myślę, że dużo zrobiliśmy, żeby tak nie było. To znaczy, po pierwsze, bardzo zadbaliśmy o to, żeby mieć reprezentantów. Jest pani zadowolona. Państwo wygrali, jak pani twierdzi, a cały czas przecież państwo głosili, że nie ma demokracji. No to jak to jest? To znaczy tak. Po pierwsze, zadbaliśmy bardzo o to, żebyśmy mieli przedstawicieli we wszystkich komisjach. Rzeczywiście był duży ruch na ten temat, żeby cały czas patrzeć na ręce wszystkim tym, którzy liczyli głosy i tak dalej. Natomiast ja nie wiem przecież, nie możemy stwierdzić ostatecznie, czy biorąc pod uwagę na przykład idiotyczny sposób, wiemy już, że były spory dotyczące tego, czy na przykład dany głos jest prawidłowo oddany, czy nieprawidłowo oddany, ponieważ ktoś dopuścił możliwość zamazywania oddanego głosu. No przecież tak, to jest bzdura. Na przykład w kilku miejscach prosimy o przeliczenie. W przebiegu tego procesu ten przebieg był rzeczywiście demokratyczny, więc zarzuty o braku demokracji się kompletnie nie potwierdziły. Jeżeli spojrzymy, co się stało z ePUAP i faktem, że ileś tysięcy ludzi, prawdopodobnie w dużym stopniu naszych wyborców, ponieważ chociażby ze względu na to, że to bardzo często, mamy strukturę dotyczącą, gdzie więcej głosowało naszych, czy jeśli chodzi o wykształcenie i tak dalej, nie mogło zagłosować, dlatego że się okazało, że ePUAP źle bym przygotował instrukcję i źle przygotował możliwość dołączenia prawdopodobnie jakichś dokumentów. W związku z tym iluś osób nie zostało dopuszczonych do głosowania, to już jest kwestią bardzo wątpliwą. I to musimy zakończyć. Bardzo dziękuję. Moim gościem była Katarzyna Lubnauer, przewodnicząca Nowoczesnej. Bardzo zadowolona z wyników wyborów samorządowych dla Nowoczesnej i dla Koalicji Obywatelskiej. Zapraszamy do reklamy. Cześć! Atom, co ty masz pod szyją? To się nazywa mucha. 20 urodziny, więc trzeba wyglądać elegancko. No tak, ale owad pod szyją, poza tym to motyl albo ćmajec, co nie? Na 20 lat, 20 nowych sklepów oraz zakupy 50+. Kupując pralkę Beko o załadunku 8 kg tylko za 1249 zł, otrzymasz 100 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Współcześni ułani, malowane dzieci, to nasza nadzieja kolejnych stuleci. Graj w zakłady specjalne Lotto. Typuj 5 liczb z 45. Wygrywaj już za trafienie 3 liczb. Grając wspierasz program stypendialny 100 na 100 dla najzdolniejszych studentów na stulecie odzyskania niepodległości. Losowanie już 10 listopada. Graj w punktach Lotto. Kontynuując, chyba nie muszę tłumaczyć Państwu jako słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak ważny jest magnez dla osób w starszym wieku. Ale pamiętajmy, magnez magnezowi nierówny. Ja polecam Państwu Neomag Cardio. Neomag Cardio dzięki zawartości potasu wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, a wyciąg z głogu wspiera układ krążenia. A do tego suplement diety Neomag Cardio wytwarzany jest przez wiodącego producenta leków. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnez. Aflofarm. Przenieś numer do Play i wybierz ofertę Business Box Ultra z dowolnym smartfonem, a nie zapłacisz za niego aż przez 6 miesięcy. Ale to nie wszystko. Przy zakupie oferty z dowolnym smartfonem Samsung nie zapłacisz za niego przez 9 miesięcy. Ty też przenieś numer do Play, sieci numer 1 w Polsce. Wybierz ofertę Business Box Ultra z dowolnym Samsungiem i nie płać za smartfon przez 9 miesięcy. Szczegóły na playdlafirmy.pl. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Uwaga, pilny komunikat. Toyota obniżyła koszt leasingu dwuletniego ze 107 do 103%. Oznacza to, że korzyści dla firm i przedsiębiorców są teraz na wyciągnięcie ręki. Na przykład zakup Toyoty RAV4 w leasingu 103% oraz w dodatkowej promocji dla biznesu oznacza oszczędność nawet do 8700 zł netto w ciągu 2 lat. Tak atrakcyjne oferty zawsze budzą szerokie zainteresowanie. Sprawdź promocję na pozostałe modele. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czas na skrót wiadomości, bo już minęła 8.30. Filip Jarek. Z powodu trwającego strajku LOT odwołuje 6 rejsów z i do Warszawy. To połączenia do Luksemburga, Kijowa i Moskwy, podało biuro prasowe spółki. Czwartek jest 8. dniem strajku, który władze LOT-u uważają za nielegalny. Związkowcy domagają się m.in. odwołania prezesa spółki i przywrócenia do pracy dyscyplinarnie zwolnionych. Straż graniczna z Podkarpacia rozbiła grupę, która pomagała Ukraińcom w nielegalnym przedostaniu się do Wielkiej Brytanii. Podejrzani mieli zdobywać polskie paszporty i dowody osobiste i charakteryzacją upodabniać Ukraińców do osób ze zdjęć w dokumentach. Obcokrajowcy musieli zapłacić od 2 do 3 tysięcy euro, a jeżeli usługa obejmowała także przerzut do Wielkiej Brytanii, kwota wzrastała o 1000 euro. Według ustaleń grupa przerzuciła w ten sposób na zachód Europy co najmniej kilkunastu obywateli Ukrainy. Prawie 90 tysięcy widokówek z Sardynii nigdy nie dotrze do adresatów. Okazało się, że prywatna firma pocztowa sprzedawała tam fałszywe znaczki. Spółka żerowała na niewiedzę zagranicznych turystów, którzy nie wiedzieli, jak powinien wyglądać włoski znaczek i dlatego padli ofiarami oszustwa. Dziesiątki tysięcy kartek, które nie mogły być z tego powodu wysłane, zarekwirowała włoska Gwardia Finansowa w Pocztowym Centrum Ekspedycyjno-Rozdzielczym w jednej z miejscowości w Sardynii. Do drugiej tury wiadomo, że wchodzą dwie osoby, które uzyskały największą ilość głosów, czyli pan Jacek Majchrowski i pani Małgorzata Wasserman. Zapraszamy teraz na ekonomię. Ekonomia w Trójce. To bardzo interesująca informacja o tych znaczkach, włoskich znaczkach pocztowych. Więcej o tym w informatorze ekonomicznym. Włosi to potrafią, prawda? Jakoś tak rzeczywiście. Nie wiem, czy to zawsze dobrze, ale... Ale tym razem się udało, rzeczywiście. Po 9.30 informator ekonomiczny już teraz zapraszam. Ciekawe informacje, no ciekawe zwłaszcza na szczycie koniunktury. W ciągu 9 miesięcy tego roku w Polsce upadły 723 firmy, co oznacza wzrost o 7% rok do roku, podała spółka Eurel Hermes. Liczba upadłości firm w 2019 roku jeszcze wzrośnie o 3% wobec 2018. GetBack bez dostępu do PESELi. Minister cyfryzacji Marek Zagórski cofnął spółce windykacyjnej GetBack dostęp do wrażliwej bazy, informuje Rzeczpospolita. Od czerwca 2015 roku dzięki decyzji ówczesnej minister spraw wewnętrznych Teresy Piotrowskiej GetBack jako jedyna firma windykacyjna miała możliwość weryfikacji danych Polaków adresu zamieszkania poprzez państwową strzeżoną bazę PESEL.

Tej piosence dnia. Jesteśmy w Lublinie dziś od samego rana i pojawił się wątek trolejbusowy. Chciałbym pozdrowić trolejbusowo z Gdyni i chciałbym jeszcze jedno wspomnienie na temat radzieckich trolejbusów tutaj przywołać, bo one miały jeszcze dwie takie straszne cechy. Po pierwsze, jak ktoś jechał tym trolejbusem i trzymał się jedną ręką, to one miały takie przyspieszenie, że po prostu te ręce wyrywały ze stawu. A druga rzecz, zamykanie drzwi w tych trolejbusach było tak głośne, że nie było możliwości takiej, żeby się zdrzemnąć w tym trolejbusie. To była rzeczywiście niezła atrakcja przejechać się takim trolejbusem radzieckim. No to tyle. Pozdrawiam z Gdyni trolejbusowo. Dziękujemy. 227 trójek. W Warszawie istnieje coś, kiedyś istniało. Zostałem oświecony i powiadomiono mnie, że w Warszawie istniało coś takiego jak wiek trolejbusowy. Pan wie, o co chodzi? Patrzę na pana i tak powoli. Ja jeszcze nie jestem w wieku trolejbusowym. Muzyczny rozkład jazdy. Chodziło o to, że trolejbusy w Warszawie miały numery powyżej 50. Bartosz Gil. Dzień dobry. Dzień dobry, słuchamy. Tak, dziś rozpoczyna się Międzynarodowy Festiwal Producentów Muzycznych Sound Edit w Łodzi. To jego jubileuszowa, ale nie trolejbusowa, 10. edycja. Impreza potrwa do niedzieli. Będą znani ludzie, koncerty, statuetki i warsztaty. Nagrody Człowieka ze Złotym Uchem odbiorą Katarzyna Nosowska, Giorgio Moroder i słyszany właśnie Andrzej Korzyński. Wszyscy oni, choć osobno, wystąpią też w trakcie kolejnych dni festiwalu, a poza nimi na scenie klubu Wytwórnia zaprezentują się m.in. zespoły The Orb, Orbital, Morciba i The Opposition. Czy to jest koleżanka Meluzyny? Bajdocja? Tak. Wielki elektronik gdzieś tu się zaraz zacznie kręcić jeszcze. Droga do Bajdocji, Andrzej Korzyński. Bardzo ładne nagranie. Piękne wspomnienia z czasów, kiedy trolejbusy jeszcze jeździły. Nie wiem. Radzieckie po Lublinie. Na jutro natomiast przewidziano początek zasadniczej części Jazz Jamboree. To także jubileuszowa edycja festiwalu, jednak w przypadku Jazz Jamboree mówimy o 60 latach historii. Koncerty odbywają się od piątku do niedzieli w stołecznej stodole. Znalazło się miejsce dla klasyków i legend, jak zespół Art Ensemble of Chicago oraz dla młodych i szalonych. Tych jest więcej. James Brandon Lewis Trio, Ezra Collective, a z naszych na przykład Marcin Masecki z gośćmi, czy Marcin Olak z Hubertem Zemlerem i Ksawerem Wójcińskim w przedsięwzięciu Imagine Nation. To będzie premierowy występ Imagine Nation przed oby jak najliczniejszą publicznością. Gdzieś pomiędzy legendą a szaleństwem zawieszony jest słyszany właśnie Idris Akamur i The Pyramids. Thank you. I jeszcze zaproszenie na dzisiejszy program alternatywny. Nie zabraknie w nim gości. Po godzinie 19 z wizytą zapowiedział się Igor Pudło. Opowie zarówno o powrocie zespołu Evo Revo, jak i swojej solowej działalności, którą wkrótce zamierza przedstawić na koncertach na żywo. Po godzinie 20 gościem Agnieszki Szydłowskiej będzie Kostek Usenko. Znamy go z zespołu Supergirl and Romantic Boys, który już w tyle słychać, ale Kostek jest także autorem bardzo ciekawych książek poświęconych radzieckiej i rosyjskiej kulturze alternatywnej. Kilka lat temu ukazała się jego książka Oczami radzieckiej zabawki, a niedawno kolejna zatytułowana Buszujący w barszczu. Kostek przyjdzie zdać raport z tego, co się ciekawego dzieje dziś w muzyce w Rosji. Zapraszamy serdecznie. I dziękujemy. Bartosz Gil, bardzo dziękujemy. No i teraz wspominamy 30-lecie koncertów w Trójce. Nasi dziennikarze, artyści opowiadają, co wydarzyło się przez te lata w naszym koncertowym studiu. 30 lat koncertów w Trójce. I dziś Artur Andrus. To są silne wrażenia i miłe wspomnienia, dlatego że tu się w tym studiu spotykało ludzi takich, których człowiek się nie spodziewał nawet spotkać. Ja pamiętam pierwszy koncert, jaki ja widziałem w tym studiu. Pierwszy koncert, który ja tutaj zobaczyłem, to był koncert kabaretu Dudek, tego wznowionego na chwilę 1994 rok. Edward Dziewoński z Wojciechem Młynarskim na scenie, no i tacy ludzie jak Wiesław Michnikowski, Jan Kobuszewski, na przykład Krzysztof Kowalewski, Agnieszka Kotulan, tam śpiewała Magda Zawadzka, Irena Kwiatkowska. No i gdzie ja bym miał takich ludzi spotkać? A tutaj w tym studiu się takich ludzi spotykało. I dlatego to były takie emocje, bo człowiek wiedział, kogo tutaj spotka. I państwo wciąż mi towarzyszy myśl pośród wspólnie tu spędzonych chwil. Czy szanowni państwo akceptują dziś Dudka, specyficzny szarm i styl? Potem, kiedy już tutaj pracowałem w Trójce, to przy paru takich koncertach miałem przyjemność współpracować i pamiętam na przykład takie koncertowe wydanie Rodziny Poszeprzyńskich. I dokładnie to samo. Maciej Zębaty, Jacek Janczarski, twórcy tego, a na scenie Jan Kobuszewski, Piotr Frączewski, Hanna Okuniewicz, Maciej Zębaty właśnie. No i to są takie nazwiska i takie wspomnienia, że to zostaje na całe życie i człowiek będzie to przez całe życie pamiętał. Poznacie ją na co dzień, poznacie ją w niedzielę, rodzina No i oczywiście niezapomniane emocje, kiedy się samemu wyszło na tę scenę. Najpierw, żeby zapowiedzieć, potem, żeby nawet coś zaśpiewać. Chociaż tyle dla mnie zrób, powiedz quando, quando, quando. Z tym moim śpiewaniem to taki najważniejszy moment chyba, który się tutaj w tym studiu i w tym koncercie wydarzył, to było 1500 wydanie Listy Przebojów, kiedy Piotr Baron i Marek Niedźwiecki zaprosili mnie do współprowadzenia tego koncertu, a ja sobie pomyślałem, ale co ja mogę tutaj sobie wymyślić na temat Listy Przebojów? I wymyśliłem, że wyjdę na początku i powiem, że odnalazłem fragment takiej dziadowskiej ballady o Liście Przebojów, poprosiłem Łukasza Borowieckiego, żeby przyszedł z akordeonem i to zagrał, no i wyszliśmy, minutkę to zajęło. Piotrek nieopatrznie wchodząc na scenę powiedział, oj, chyba to trzeba będzie dać do zestawu do głosowania. No i już tydzień później ballada o Baronie Niedźwiedziu i Czarnej Helenie była z pominięciem poczekalni na pierwszym miejscu Listy Przebojów. Oni jeszcze mnie spotkali tutaj na korytarzu i mówią, ty, ale zrób coś, bo to ma niecałą minutę, a to takich piosenek w Liście Przebojów nie ma, trzeba coś tutaj dograć. Na myśli Wieckiej przy Czerniakowskiej, jak w łazienkowskę się zjedzie, mieszkali sobie stworzenia boskie, baron z prawdziwym niedźwiedziem. Ja pamiętam na przykład też taki najbardziej spontaniczny koncert, jaki się odbył w tym studiu. Może koledzy zorganizowali parę spontaniczniejszych, jeszcze bardziej spontanicznych, ale pamiętam, że to było jakoś tak, że przyjechał na występ w Warszawie Jaromir Nohawica i Rozmawialiśmy i ja go zapytałem, słuchaj, a ty nie wpadłbyś tutaj do nas, bo może byśmy coś nagrali? A on mówi, ale wiesz, ja mam tylko czas tam od 14 do 15, także jak coś wtedy... Ja mówię, dobra, to słuchaj, to tak zróbmy. Ja wszedłem do studia, wszystko działo się tego dnia, wszedłem do studia koło, nie wiem, 12 czy 11 i powiedziałem, proszę państwa, za 2 godziny w naszym studiu będzie Jaromir Nohawica. Jeżeli kilkadziesiąt osób się zbierze i będzie chciało posłuchać, jak on gra po prostu tak coś z biegu, to proszę przychodzić. No i za, nie wiem, to chyba 2 godziny nawet nie trwało, ale godzina, może 2 maksymalnie, już było pod naszym studiem tych kilkadziesiąt osób, które weszły, usiadły sobie na krzesłach. Ja poprosiłem Michała Jakubika, który miał wtedy, bo przecież żaden realizator nie miał dyżuru wtedy w tym studiu, to nie było przygotowane, ale poprosiłem Michała Jakubika, żeby na chwilę wyszedł ze studia emisyjnego i tylko włączył mikrofony w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. On to zrobił i taki spontaniczny koncert Jaromira Nohawicy się odbył w tym studiu. Gdybych se narodził przed 100 lety w tomhle mieście, u Larysiu na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera Ševcova z domu Kamínských od někud ze Lvova. Kochal by mojí pěští chyba ještě. Kdybym se urodil před 100 lety v mojím grodě, u Larišów dla mej lubej rwałbym kwiaty w ich ogrodzie. Moja żona byłaby starszą córką szewca Kamińskiego, co kiedyś we Lwowie mieszkał. Kochałbym ją i pieścił chyba lat 200. Bydleli bychom na Saxenberku w domie u Žida Kona. Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná. Kdybym 100 lat temu se urodil, byl by ze mě introligátor. U Prochaski bym robił po 12 godzin 7 złotych brał za to. Miałbym śliczną żonę i już 3 dziecię. W zdrowiu żył 30 lat na tym świecie. Całe długie życie przede mną, całe piękne 20. stulecie. Artur Andrus, Jaromir Nohawica, taki spontaniczny koncert, to się zdarza. Zofia Sylwin i Dariusz Pieruk zbierają te wspomnienia. Poniedziałek, kolejna porcja. Jesteśmy w Lublinie dziś i na razie w audycji porannej mówimy do usłyszenia Lublinie. Tam Monika Suszek. Dzień dobry, Moniko. Dzień dobry. I jeszcze nie kończymy oczywiście. Kolejne spotkania w dopołudnia i w popołudniowej audycji, prawda? Tak, wszystko się zgadza. Będziemy się słyszeć w audycji do południa i tam państwa zabiorę na spacer po nieistniejącej ulicy w Lublinie. O, zapraszamy serdecznie. Monika Suszek, dziękujemy za poranek. Mówimy do usłyszenia w tej chwili za 7:09, czyli książki. 100 książek na stulecie niepodległości. Czesław Miłosz. Rodzinna Europa. W 1959 roku Czesław Miłosz był żyjącym na uboczu emigrantem, którego nie akceptowała także znaczna część Polonii. Wspierał go jedynie redaktor paryskiej kultury Jerzy Giedroyć. To on opublikował Rodzinną Europę. Jak wyjaśniał później sam autor, ta książka była skierowana przede wszystkim do czytelnika zachodniego, któremu chciał pokazać siebie samego jako produkt wschodnioeuropejskiego galimatiasu. Postanowił wziąć nitkę losu jednego człowieka, żeby idąc za nią, zanurzyć się w gąszcz wzajemnych zależności pomiędzy jednostką i historią, jakiemu podołać by mogła tylko epopeja.